Újra a fiatalok is. A 12. fejezettől egy egész más témával kezdett el foglalkozni Pál. A keresztény élet gyakorlataival, hogy hogyan is éljük az életünket Krisztussal. Nagyon-nagyon fontos dolgokat néztünk meg a 11 fejezeten keresztül, az első 11 fejezetben, és nagyon fontosak, hogy nagyon fontos, hogy mindazt ott megértsük, és egy jó alapot adjon az nekünk, az mi hitünknek, a mi életünknek. És ugye a 12. fejezet úgy kezdte Pál, hogy ezért tehát, vagyis hogy kérlek tehát, hogy adjuk oda, vagy szenteljük oda a mi testünket Istennek, okos Isten tiszteletként, majd kimondom. És mind ezért, amit eddig láttunk a 11. fejezetben, ezért szálljuk oda, ezért szálljátok oda magatokat Istennek, és éljünk neki. És nagyon fontos, hogy amit majd itt látunk ezekben a versekben, vagy részekben, a 12. fejezettől, ugye mindezek nem törvények. Nem ezeket cselekedve üdvözülünk, hanem mindezek a dolgok, amiket itt Pál felhívja a rómaiak figyelmét, a római gyülekezetnek a figyelmét, mindezeket arra, hogy viszonzásul, vagy válaszként cselekedjük és tesszük, amit már Krisztus megtett értünk. És ugye ezért nagyon fontos ez az első 11 fejezet. És ezért nagyon fontos, hogy ezt megértsük, hogy ezt tanulmányozzuk, újra meg újra gondolkozzunk, hogy tényleg egy jó alap legyen az életünkben. És hogy megértsük, hogy Isten szeretetétől senki és semmi nem választhat el minket. És hogy amikor mi megtérünk, amikor újjá születünk, akkor Isten elkezd bennünk egy munkát. És nagyon tetszik nekem az a kifejezés, hogy elkezd egy átépítést. Hogy ott van az a régi életünk, és ő elkezdi azt megváltoztatni, és átformálni. És ugye ez a munka, ez egy olyan munka, ami belülről kifelé történik. Ugye az első 11 versben, úgymond, részben nem láttunk gyakorlati dolgokat. Csak azt láttuk, hogy milyen az ember, milyen az Isten, Isten mit tett, és nekünk úgymond mit kell tenni az üdvösségünkért. Ugye gyakorlati dolgot, tehát ilyen külső dolgot nem látsz. Hanem mind az ott belül történik a szívben. És Isten először ott azt elvégzi, megérteti, megtanítja nekünk, és ezt újra meg újra tanítja nekünk, hogy ő mennyire szeret. És ugye ott az, ami ott megtörténik, megértjük, hogy valóságá válik az életünkben, akkor az egyszer majd elkezd kifelé is meglátszódni az életünkben, és elkezdünk változni. És persze ez kinél, hogy történik. De ugye felismerünk dolgokat. Én is ismerek fel még dolgokat. És ezt így kéne csinálni. Isten ilyen. És megfeddődök, és akkor azt mondom, hogy hát mind ezért akarok Istennek így élni. Tehát ez egy átépítés. És ez az átépítés, az egy nagyon macerás munka. Ugye nem egyszerű dolog átépíteni egy házat, egy lakást. És Isten ezt elkezdte, és be is fogja fejezni az életünkben. De ez egy folyamat, ez nem történik meg egyik pillanatról a másikra, és ehhez nagyon sok türelem kell. Türelemre van szükséged magad felé, és légy türelmes mások felé is. Mert ő is, a melletted lévő is átépítés alatt van. Van egy ilyen póló, majd ha láttok, értek nekem így, hogy átépítés alatt. És ugye ez az életünk, átépítés alatt vagyunk. Ugye a 12. fejezetben Pál elkezdte ezt a témát, hogy mint keresztények hogyan is éljünk. És ezekkel a gyakorlati dolgokkal kezd el foglalkozni. Ugye megtanítja nekünk, mondja, hogy figyeljetek, ezért éljetek így. És beszélt ott a kapcsolatokról, hogy milyen legyen a kapcsolatunk magunkkal, milyen legyen a kapcsolatunk más emberekkel, és milyen legyen a kapcsolatunk az ellenségünkkel. Ha nem voltál itt, akkor a interneten meg tudod hallgatni az előző órákat. És most itt a 13. fejezetben pedig Pál elkezd foglalkozni egy nagyon érdekes témával, és ezt az első 7 verset fogjuk most megnézni, milyen viszonyunk legyen a hatalommal. Azokkal az emberekkel, akik felettünk állnak. Azokkal az emberekkel, akiket Isten felénk tett és fölénk helyezett. És itt sokféle hatalomról lehet szó, és sokféleképpen be tudod ezt építeni az életedbe, vagy alkalmazod ezt az életedre. Nagyon fontos részek, hogy legyen erről egy jó képünk, hogy hogyan is viszonyuljunk a hatalomhoz. És nagyon bátorító dolgokat mutatott Isten, és így hiszem, hogy mindnyájunkhoz akar szólni és bátorítani. Olvasom az első 2 verset a 13. fejezetben. Minden lélek engedelmeskedjék a felettes hatalmatnak, mert nincs hatalom mástól, mint Istentől. Ami hatalom pedig van, az az Istentől rendeltetett. Aki tehát ellene szegül a hatalomnak, az az Isten rendelésének áll ellen, aki pedig ellene állnak, ítéletet vonnak magukra. Ennél világosabban Pál nem is írhatta volna le, hogy hogyan is viszonyuljunk, vagy hogyan is gondolkodjunk erről a dologról. Hogy mit tegyünk a hatalommal. Ugye minden egyes ember, minden egyes léleknek engedelmeskednie kell ezeknek a hatalmaknak. Nincs kivétel, nincsen senki, aki azt mondhatná, hogy rám ez nem vonatkozik. Minden ember engedelmeskedjen, és rendelje alá magát a hatalmaknak. Ugye miért? Azért, mert ezek a hatalmak, ezek az emberek, akik felettünk vannak, akik feletted van, ugye ez itt lehet sok minden. Egy főnök, egy tanár, egy szülő, a polgármester, a miniszter, egy rendszer, amiben élsz, vagy éltél, ugye mindez azt mondja, hogy azért, mert ezek a hatalmak Istentől rendeltettek, Istentől vannak. Miért még? Azért, mert ha nem teszed ezt, ha nem engedelmeskedsz, akkor ellenállsz Istennek, és miért még? Azért, mert ha nem teszed, akkor ez ítéletet von. Vagyis úgy is lehet mondani, hogy ezzel bűnt követsz el, ezzel vétkezel Isten ellen, ha ezt nem teszed, és egy lázadásba maradsz. Egy picit akkor magyarázzuk meg, hogy mik ezek a hatalmak, vagy Isten hogyan is gondolja ezt. Ugye a múlt órán már beszéltem egy picit arról, hogy Isten az ember kezébe tett bizonyos ilyen igazságszolgáltatási dolgokat. Ugye átadta az embernek, hogy szolgáltasson igazságot, hogy döntsön, hogy bírák legyenek, hogy bíró legyen bizonyos dolgokban. És ezt látjuk, hogy maga ez a rendszer, maga az, hogy Isten kitalálta, ugye ez Istentől van. Ha olvasod az Ószövetséget, akkor látod, hogy Isten maga a népét is úgy vezette, hogy ott is volt egy rendszer. És Isten adott embereket emberek fölé. És így építette ki ezt az egész társadalmat, hogy jöttek vezetők, királyok, akik irányították a népet. De már egész korán, az 1 Mózes 9.6-ban láthatod azt, hogy Isten az ember kezébe ad bizonyos hatalmat és döntést. Ugye így hangzik ez az igevers, hogy aki embervért ont, annak vére ember által ontassék ki. Mert hogyha valaki egy embert megöl, akkor annak az életét egy másik ember fogja elvenni, egy másik ember fog igazságot szolgáltatni. Tehát nem Isten, hanem ember. Tehát az, hogy maga az országokban vannak rendszerek, kormányok, vezetők, látjuk, hogy Istentől van, és Isten rendelte ezt. Tudjuk, mi szokták ezt sokszor hangoztatni, hogy Isten a rend Istene. Hogy látod a teremtést, látod a természetet, látod a testedet, ugye minden rendezett és rendben folyik, és rendben történik. Ugye a tél után nem tavasz jön. Tehát a tél után nem újra ősz jön, meg nem nyár jön, hanem ugye jön a tavasz. És ugye, bár néha mondjuk tényleg ez megfordul, ugye holnapra már ilyen nagyon jó időt mond, de látjuk, hogy rend van, hogy Isten a rend Istene, és mindent összeszerkesztett, és mindennek megvan a maga helye, a maga ideje és a maga szerepe. És nagyon fontos egy társadalomban, ugye, hogy rend legyen, hogy rend uralkodjék. Ha látsz, ugye nézed a híradót, a híradásokat, vagy internetet olvasod, látod, hogy azokban az országokban, ahol ugye egy polgárháború van, ahol háborúskodás van, ahol káosz van, ugye, micsoda zűrzavar tud kialakulni, micsoda őrület lesz úrrá egy bizonyos, egy országon, azért, mert ugye nincs egy hatalom, nincs egy tekintély, nincs aki dönt, nincs aki vezet. És ezért nagyon fontos, hogy legyen az emberek felett egy kontroll, egy vezetés, mert különben nagyon gyorsan szétesne egy társadalom, egy ország, egy állam, egy város, egy falu. Ezt látjuk, ugye, hogy Magyarországon is azért sok minden történik. Én például esztergomi vagyok. Hát, talán ha lejtett a híradásokat, hogy most mi zajlik ugye a politikában. Ugye nincs úgymond vezetés, nem tudnak megegyezni az emberek ott az önkormányzatban. Hát, most nem ennyi lesz Esztergomba, hogy néz ki. Ugye, nem tisztítják az utcát, nincs világítás, stb. És ugye nincs vezetés. És a Biblia írja is, ahol nincs vezetés, ott szétszéled a nép. Ugye példabeszédekben írja. Tehát fontos a vezetés. Ez minden helyen, minden tekintetben nagyon lényeges. És a Bibliában látjuk azt is, hogy Isten rendel királyokat. Dániel könyvében, Dániel így ír a 2.21-ben, és ő változtatja meg az időket, mármint Isten, és az időknek részeit, dönt királyokat, és tesz királyokat. Ad bölcsességet a bölcseknek, és tudományt az értelmeseknek. Másik fordításban királyokat támaszt, és királyokat taszít el. Hogy Isten rendel királyokat. Hogyha elolvasod Dániel könyvét, akkor ott látod, hogy Nabukodonozor királlyal Isten mit tesz. Hogy elveszi a hatalmat, aztán visszahagyja. Hogy Isten kezében van minden. De aztán látjuk például János evangéliumában, a 19. fejezetben, a 10-es és a 11. versben, amikor Jézus Pilátus előtt van. És ezt mondja Jézusnak Pilátus. Jézus mondja Pilátusnak. Mondd azért néki Pilátus, tehát Jézushoz beszél Pilátus, jól összekevertem. Tehát nékem nem szólsz-e? Nem tudod-e, hogy hatalmam van arra, hogy megfeszítselek, és hatalmam van arra, hogy szabadon bocsássalak? És Jézus így felel neki. Semmi hatalmat sem volna rajtam, ha felülről nem adott volna neked. Ugye? Jézus is erről beszélt Pilátussal, hogy figyelj, Pilátus, így hátrább azért az avarakkal. Neked a hatalmad, ami van, azt igazából felülről kaptad. Azt Istentől kaptad. Milyen érdekes, látod, hogy Dániel is erről beszél, maga Jézus is beszél erről, hogy ezek a hatalmak, ezek Istentől rendeltettek. Épp ezért az ember felelősséggel tartozik, engedelmességgel tartozik, mert Isten rendelte. Majd mindjárt rátérünk, hogy na de, mert már tudom, hogy van benned a kérdés, hogy na de az a tanár is, aki ilyen, meg az az ember is ilyen. Várj egy pillanatot. Csak nézd meg, tehát rakjuk össze ezt a képet, hogy Isten tervez, és Istentől jönnek ezek az emberek. És ugye felvetődik a kérdés, akkor hogy akkor Isten miért enged meg bizonyos vezetőket, hogy pozícióba legyenek, meg maradjanak. miért engedi meg a diktatúrákat, az igazságtalanságokat, és ugye feljönnek a kérdések a történelemből, rengeteg rendszer volt, ami diktatúra volt, ami millióknak az életébe került, nácizmus, kommunizmus, sorolhatnánk. És természetesen a válasz erre, hogy Isten nem úgy volt, hogy na, persze, akkor jöjjön Hitler, és hú, milyen jó lesz majd. Persze, hogy nem Isten akarata volt ez. Hanem hogyha megnézed a történelmet, ugye, ott látjuk, hogy az embereknek a bűne az, ami oda viszi, ami hatalomra juttatja az ilyen embereket. Mert ugye az ember szívében ott van a harag, a meg nem bocsájtás, a kapzsiság, az irigység, a gyűlölet. És ugye kitaláltak tanokat, kitaláltak filozófiákat, és ugye az ember abban kereste az ő boldogulását, vagy abban attól várta a jobb létet, hogy ugye másokat kezdett el hibáztatni, mások a ludasok, a bűnösök, azok az emberek az okozói mindennek a helyzetnek, és ugye épp ezért alakulnak ki ezek a diktatúrák. És ugye az emberek oda jutnak, hogy elkeserednek, megkeserednek, és látjuk Magyarországon is, igaz, hogy bizonyos politikai erők megerősödnek, mert az emberek kétségbe esnek, mert az emberek ugye nem találják a kiutat, várják a jobb létet, és ugye ebben a világban van a reményük, és azt gondolják, hogy majd az megadja nekik az örömöt, a teljességet. És ugye elhiszik, hogy majd akkor lesz jobb, hogyha azokat a másikat elnyomjuk, meg kiűzzük, meg elpusztítjuk. És ugye ezért jutnak fel hatalomra ilyen rendszerek, ilyen erők. De ugye ez nem Isten akarata, hanem látjuk, hogy az ember döntés, és az ember akarata. De maga ez az intézmény, maga ez a rendszer az Istentől van, ezt ő találta ki. Éppen úgy, mint például a családot, vagy mint az egyházat. Ez az a három rendszer, vagy intézmény, amit Isten mondott, amit látunk az ő igéjében, hogy legyen. És amik nagyon fontosak egy országnak az életében, ami nagyon fontos a te életedben. Akkor leszel igazából teljes, hogyha ezekben vagy. Ha jól működik az országod, ugye, ha megvan a család, ott van a gyülekezet. Ezek nagyon fontos dolgok egy embernek az életében. És ugye, hogy ezekre az emberekre, vagy ezekre a hatalmakra, hogy nézünk, erre éppen ugyanúgy szükségünk van Istenre. És éppen olyan fontos, hogy ebben jól lássunk, és ne vegyük könnyedén. Ma ugye keresztényként is nagyon sok mindent látsz, hallasz, mondanak emberek, vélekednek hatalmasságokról, emberekről, vezetőkről. Ott van a Facebook, ugye internet, ugye könnyedén kitesznek cikkeket, véleményeket leírnak, és bizony nagyon szomorú, hogy keresztényként ugye mit képviselnek. És főleg most, ugye mint egyház, akit most ugye az állam úgymond nem ismer el, és nem fogad el, és nem tudjuk, hogy mi lesz. És ugye persze ez egy nagyon nehéz helyzet, hogy akkor hát de nekünk most ezt mondják, mi nem vagyunk egyház. Pedig tudjuk, hogy az vagyunk, mert ugye hát a Biblia szerint azok vagyunk. De akkor ugye hogyan viszonyuljunk ehhez? Hogyan gondolkodjunk? Mit mondjunk erről? És ez nagyon fontos, hogy ezt se vegyük könnyedén. Hogy hát nem baj, én mondhatok akármit. És azt gondoljuk, hogy ez nem bűn, ez nem rossz. De ugyanúgy bűn, ugyanúgy rossz. Mert azt mondja az ige, azt olvassuk itt, hogy bizony ítéletet vonunk magunkra. Ugyanúgy, mintha azt mondanád, hogy elmegyek lopni. Vagy paráználkodok. Vagy jól berúgok. Vagy nem tudom, hazudok. Ez éppen olyan bűn, és ugyanolyan rossz, mintha ezeket a dolgokat megtennénk. És persze azt mondjuk a lopásra, meg a paráznaságra, hogy hú, hát az bűn. De ugye, rosszat mondani egy vezetőre, vagy nem tisztelni őt, ugye azt megtehetem. Tehát nagyon fontos, hogy ebben jól lássatok. És főleg fiatalként, ugye nagyon sok mindenki lesz felettetek. Lesznek tanárok, leszek én is, lesznek főnökök, és sok-sok ember lesz, van felettünk, és lesznek felettetek. És ez nagyon fontos, hogy ez a tisztelet, ez az engedelmesség, ez a hozzáállás, ez meglegyen az életünkben. Mert Isten mondja, és hiszem, hogy az előre menetelünk ez így fog működni, és ebben lesz áldás, és így leszünk sikeresek. És persze ugye feltettük a kérdés, hogy meddig tegyük ezt, meddig legyünk engedelmesek. És ugye nagyon egyszerű a válasz erre. Ugye Pál írja, nem Pál, bocsánat, Lukács írja az apostolok cselekedeteiben, ugye a 4. rész 18 és 19. versében. Azért beszólítván őket, megparancsolják nekik, hogy teljességgel ne szóljanak és ne tanítsanak Jézus nevében. Péter és János pedig felelvén mondának nekik. Vajon igaz dolog-e, Isten előtt rátok hallgatnunk inkább, hogy nem Istenre? Ítéljétek meg. Ugye itt az a dolog, amikor az történik, amikor Péteréket beviszik a nagy tanács elé, és megtiltják nekik, hogy Jézusról prédikáljanak. És akkor Péterék meg azt mondják, hogy figyeljetek, hát most kinek kell engednünk? Vagy engedelmeskednünk? Istennek, vagy pedig az embereknek? Ugye abban a pillanatban, amikor téged arra kényszerítenek, vagy arra utasítanak, hogy tegyél olyat, ami ellene van Isten igényének, akkor ott van az a pont, amikor azt mondod, hogy nem teszem, és nem engedelmeskedek neked. Nem engedelmeskedek ennek a főnöknek, ennek a hatalmasságnak, és nem fogom megtenni. Hogyha minket az állam arra szólítana fel, hogy gyerünk, és nem tudom, támadjunk, és háborúzzunk, én nem teszem meg. Nem fogom megtenni. Mert az ellen mond Isten igényének. Ha arra szólt valaki fel, hogy lopjak, vagy hazudjak, akkor nem fogom megtenni, mert az Isten igénye ellen megy, és nem egyezik az ő igényével. És így nagyon érdekes, hogy azon is elgondolkoznunk például, hogy nagyon sokszor tudjuk magunkat sajnáltatni, hogy oly, milyen nehéz nekünk, milyen nehéz időket élünk. És ugye köncsek a szemünkben, és hát olyan sanyarú sorsunk van. De érdemes elgondolkozni azon, hogy mikor írja ezt Pál. Ki volt akkor a császár? Ki volt akkor a világura? Egy olyan ember, akinek az volt a hobbija, hogy keresztényeket karóba húzott, aztán szurokba mártott, és a kertjét ővelük világítatta ki. Ő volt Néró. És egyszer csak így valami így eltorzult az ő fejében, és elkezdte üldözni a keresztényeket. És ennek következményében az őt követő császárok évszázadokon keresztül még üldözték és gyilkolták a keresztényeket a hitükért, és körülbelül 6 millió keresztény vesztette az életét. Pál egy ilyen időszakban írja ezt, hogy engedelmeskedjetek a hatalmasságoknak. Ugye? Ez egy érdekes dolog, hogy ő egy ilyen ember időszakában, egy ilyen úrnak az időszakában mondja azt, hogy figyelj, engedelmeskedjetek nekik. És érdekes, hogy Pál, csak gondolj bele ebbe, hogy Pál nem félt ilyeneket írni. Nem félt kimondani ezt. De vajon miért? Vajon miért mondta azt, hogy figyeljetek, ne féljetek Nérótól. Figyeljetek, engedelmeskedjetek neki. Tudom milyen. Őt is ölt aztán majd meg. Engedelmeskedjetek, de vajon hogy tudja ezt Pál leírni? Ugye maga ez a rendszer, mivel emberek alkotják, ez nem tökéletes. és lesz benne hiba. És lesznek benne igazságtalanságok, és lesz olyan dolog, amikor téged is majd hátrány fog érni. És lesz olyan dolog majd a te életedben is, amikor ami történik veled, az igazságtalan. Mikor nem érted, hogy miért teszik így. Miért teszik ezt? Miért mondják azt? És miért ez? És ugye nekünk is mondhatjuk azt, hogy hát ami történik velünk, ez igazságtalanság. Ez a politika, ez a kormány, ez, amit most mondott, vagy amit tett, az nem jó nekünk. És igen, lesznek, amik hátrányosan érintenek minket. De nagyon érdekes, hogy ugye Pál ugye miben nőtt fel? Mit tanult ő az Ószövetségből? Ugye mit olvasunk például Dánielben? És nagyon érdekes, és kérlek, olvasd el a Dániel 11. fejezetét. És gondolkozz el azon ma este, hogy Dániel milyen időszakról írott. Hogy mi történik. Az a fejezet egy elképesztő nagy zűrzavar. Elképesztő sok háborúság, hatalmak, királyok jönnek, mennek. Ármány van, csalás, elveszik a királyságot, visszaszerzik, a szövetségeket szábontják, és ilyen elképesztő adok-kapok van. És rengeteg ármány, rengeteg árulás van benne, rengeteg igazságtalanság. És nagyon érdekes, hogy írja Dániel ezeket az eseményeket. A 32. versben ezt írja. Isten népéről, hogy ellenben az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Ellenben mindezek ellenére, hogy milyen, hogy mi történik, hogy mi van körülöttünk, milyen az életünk, mindezek ellenére azok, akik az Istenüket ismerik, azok felbátorodnak és cselekszenek. Azok nem állnak meg. Azokat ez nem rémiszti meg. Nem állítja meg őket. Nem vonulnak vissza, nem esnek kétségbe, hanem felbátorodnak. És szerintem Pál is egy ilyen ember volt. Néró, ezt teszi? Hát, oké, nem baj. Ő felbátorodott, és továbbment, és tette azt, amire Isten elhívta őt. És ez az, amire hiszem, hogy Isten nagyon bátorítani akar mindnyájukat. Hogy bármi is van az életedben, bármilyen igazságtalanság, bármilyen nehézség, bármi is, ami úgy néz ki, hogy ez megállítaná az életedet, és azt mondta, hogy most mi lesz? Én ne állj meg. Mert az az ember, az a nép, aki ismeri az Istenét, felbátorodik. Az nem ezekre a nehézségekre néz. Nem a hatalmakra. Nem arra néz, hogy ki ma a király, ki ma a császár, ki hozza ma a döntéseket, a törvényeket. Hanem Istenre. Mert tudja, hogy az az Isten az sokkal nagyobb ezeknél az embereknél. És ő dönt ezekről a hatalmasságokról. Az ő kezükben van. Ő dönt ezekről, és ő sokkal nagyobb ezeknél. És épp ezért felbátorodhatunk. Felbátorodhatunk, és nem kell megállnunk, hanem cselekedhetünk. Mehetünk tovább, és léphetünk tovább. És nem kell kétségbe esnünk. Ugye az a nép, aki ismeri az Istenét, az felbátorodik, és cselekszik. És tudod, épp ezért fontos, hogy megismerd Istenedet. Hogy ismerd őt, hogy ő milyen. Hogy ismered őt, hogy milyen nagy. Ismered őt, hogy milyen hatalmas. Ismered őt, hogy milyen erős. Ismered őt, hogy ő milyen. Mert amikor megismerjük, akkor megtapasztaljuk. És nem csak, hogy aha, tudom, Istenel azt írja a Biblia, hogy ő mindenható. És meg tudjuk mutatni az igazságot. Nem így, hanem élem az életemet is, neki élem, engedelmeskedve, és aztán megtapasztalom, hogy igen, odaadtam neki, megtettem és megtapasztaltam, kiléptem hídben, és Isten meg ott volt. És így fogod megtapasztalni, így fogod meglátni. Keresd őt az igében, és amikor szól, akkor tedd azt meg, és engedelmeskedj neki. És akkor meg fogod tapasztalni. És akkor, amikor jön egy ilyen helyzet, akkor nem kell meghátrálnunk. Akkor nem kell kétségbe esni, hogy jaj, most mi lesz? És nem kell az utcánkra vonulni, hogy lázadjunk, mert nem jó, amit tesznek. Igen, nem jó, nem értünk vele egyet. De az Istenünk nagyobb. És megállít. Ez megállít minket. Felbátorodunk, és cselekszünk. És ez olyan jó. Igen, ott ért a nagy sok, hogy most mi lesz. És akkor ránézünk az Istenünkre, és azt mondjuk, hogy mi a baj? Mekkora az Istenem. Bátorodtam. És megyek tovább. És nem állok meg, hanem cselekszünk. Teszem azt, amire Isten elhívott. Teszem azt, amit Isten mondott. De teszed azt, hogy megállítod. Mert így meg tudunk ebben keseredni. Ilyenek ezek az emberek. Olyan érdekes volt, hogy készültem erre. Hazamentem, és Hannus lányunk, ugye, és negyedikes, és már tanulnak informatikát. És hát ez egy új tanítónéni, aki hát egy kicsit ilyen határozottabb, és az asztalra csapott, és azt mondta, hogy 4 óra múlva, aki valamit nem fog tudni, nem tudom pontosan, hogy hangzott, megbukik! Na hát ugye itt látjátok, ismétek, hogy a Hannus azért ő egy ilyen kicsit szerényebb, nem az a vehemens kislány, ugye, hát ő ettől úgy igazán be is tojt, szegényként. Mi egyik este nagy sírás is volt, hogy hát meg fogják buktatni őt. És akkor így mondtam neki, hogy Istenünk az sokkal nagyobb, mint ez a tanítónéni. Hogy amit mond, teljesen igazságtalan. Ez teljesen nem így működik. És nem kéne ezt mondania, én azt gondolom. És nem kell megijednünk, amikor fenyegetnek. Nem kell, Hannus, megijedned, amikor ilyet mondanak. Mert az Istened nagyobb. És igazságtalan. És nem kéne ezt tenni, igen. De az Istenünk nagyobb, akkor miért nem felbátorodunk. És menjünk tovább, tanulunk, cselekszünk, amit Isten elhívott, amit Isten adott nekünk és mutatott nekünk. Abban maradunk. De egy bátorodj, és hogy ne állítsanak meg ezek a körülmények. Ne állítson meg bármilyen igazságtalanság, mert Isten nagyobb. Csak kérlek, hogy így menj Istennel, és ezen keresztül is megismereted, hogy Isten mennyivel nagyobb, és mennyivel több mindezeknél az embereknél. Menjünk tovább, és olvassuk a 3. és a 4. verset. Mert a jó cselekedetek miatt nem kell félnie az előjáróktól, hanem csak a rossz miatt. Azt akarod, hogy ne kelljen félned a hatalomtól? Tedd a jót, és dicséretet kapsz tőle. Mert Isten szolgája az a te javadra. Ha azonban a rosszat teszed, akkor félj, mert nem ok nélkül viseli a kardot, hiszen ő Isten szolgája, aki az ő haragját hajtja végre azon, aki rosszat tesz. Nagyon érdekes, hogyha egy normál esetben, és a mi esetünk, a mi országunkban ez van, valójában ugye nem kell félnünk a hatalomtól. Amiben most élsz, ugye nem kell félned. És azt gondolom, hogy nem kell úgy bemenned a munkahelyedre, meg az iskolába, hogy ilyen, Isten, most mi lesz? Nem kell golyóállományt felvenned, és nem kell laposkúszásra bemenned az iskolába, a munkahelyedre, hogy Úristen, mikor támadnak rám. De van egy ilyen rossz hozzáállás az emberben, és ez az, amit így nagyon felhívnám a figyelmet, hogy így minden, aki felettem van, a főnök, a tanár, a miniszter, a polgármester, a nem tudom kicsoda, az rossz. Nem akarom azt a szót használni, de ugye mondjuk, az csak gonosz lehet, az maga aztán a sátántól van már, néha úgy gondoljuk. És ugye kialakul az emberben ez a hozzáállás. Mint például a rendőr, igaz? A rendőr az rossz. De miért? És akkor jönnek a rendőr viccek. Tehát a rendőr az rossz. De miért? Mert ez valahogy így bele jött az emberbe, hogy attól azt a gyűlölni kell. És a hatalmat ugye gyűlölni kell. De valójában, hogyha te jót teszel, akkor nem kell tőlük félni. Ha úgy mész iskolába, hogy én tanultam, kész van a házi feladat, be a kis házikót, de berajzoltad a feladat, ötös oldal, a kettes feladat, berajzoltad a házikót, megcsináltad otthon, ugye. Ha úgy mész be a munkahelyedre, hogy mindent megcsináltál, akkor ugye nem kell félni. Ha úgy megyek az utcán, hogy szabályosan, nem a piroson megyek át, akkor nem fog megbüntetni a rendőr, hogy maga a zöldön ment át, megbüntetem. Ilyet még nem láttunk, igaz? És te, ha mi így élünk, ha te így élsz, akkor nem kell félned. Ugye mikor nézel körbe, hogy félve, hogy látta ezt valaki? Hát hogyha valami olyasmit tettél, ugye? Hogy remélem, nincs most itt rendőr, gyorsan megfordulok, igaz? Hú, gyorsan mentem, nézem az én hátra, visszapillantó, nézem, nincs ott rendőr. Ja. Ha nem mész gyorsan, akkor kit érdekel, ott áll a rendőr. 50-nel megyek. Az nem fog megbüntetni. Nem kell félnünk. Ha meg vétünk, ugye akkor már el kell fogadnunk, és be kell vallanunk. És sok esetben akkor még ugye elnézők is velünk szemben. Mert ahogy amikor ugye mi vétünk, akkor mi megpróbáljuk ezt megmagyarázni. Elmondjuk, hogy hát főnök, te vagy a nem normális, és a tanára nem normális, mert hát hogy képzeli azt, hogy izé ma föladja, és ő holnap azt kikérdezi, és én nekem még kéne azt tudnom, ugye? Hát persze, hogy ő a hibás. Hát, de nem láttam azt a táblát. És, de hát ott van, hát igen, ott van, de hát nem figyeltem. Ja, hát erről szól az autóvezetés, hogy figyelni kell ugye a útjelző táblákat. Na, de hogyha mi így állunk hozzá, akkor ugye magunkra vonjuk az ő haragukat, és ennek lesz büntetése. Viszont ha van bennünk alázat, akkor hiszem, hogy jó következménye van. Engem sajnos, én már jó kis tanuló pénz volt nekem, jó néhányszor megbüntettek, pusztán figyelmetlenségből, de megtanultam, hogy ez a törvény, ez a szabály, ezek a hatalmak, és nekem engedelmeskednem kell. És ha nem szabad odaállni, még ha 5 percre is állok oda, meg ha nagyon jó a kifogásom, meg ha más autó is állt, és ha nem is vettem észre, akkor se szabadott. És ma már most már nagyon-nagyon megtanultam, legutoljára egy hónap azelőtt a Tatabányán, hiába volt ott 20 autó, én megfúrtam, beálltam, és persze mind a 20 autót velem együtt megbüntették, mert ott volt a megállni tilos tábla, én persze nem mentem el az utca végéig, hanem megfúrtam, beálltam. Érdekes volt, hogy ott volt egy kis gondolat a szívemben, hogy el kéne menni megnézni, mert hogy hátha, de hát ott áll a 20 autó. Hát az engem nem érdekel, hogy őt is megbüntették, igaz? De olyan érdekes egyszer, volt nem egy ilyen büntetésem, sajnos mondom, szintén megálltam egy helyen, ott is állt egy autó, de hát jövök vissza, ott áll a cédula, ilyen tilosba parkolás. Úgy, hogy tényleg ott a tábla, de ez nem volt ott tényleg az a tábla, még 2 héttel ezelőtt, de hát azóta kirakták, ez még Esztergomba volt. Megyek a közterület felügyelethez, Esztergomba, bemegyek, és hát ugye például a maga a közterület felügyelők, hát na az egy ilyen fő ellenség, ugye a parkoló őrök, hát azok keresztre feszíteni őket, körülbelül, tehát ilyen autósoknak a legdémonibb emberek. Bemegyek közterületre. Na, hát mondom, most mi lesz? És akkor mondom, hogy hát próbálom ugye kimagyarázni ilyenkor, hogy hát de tényleg 2 héttel ezelőtt még nem volt ott az a tábla. Mondta, hogy hát tényleg igaz, nem, de azóta ki lett téve, nem tudott parkolni. Meg mondtam, hogy átott autó, igen, de hát akkor is. Már beszélgetünk kultúráltan, tisztelettel tényleg, és akkor és önérdekes, látta rajtam a férfi, hogy nem akarok ilyen, nem voltam ilyen arrogáns vele, meg tiszteletlen, és akkor azt mondja nekem ezt, csak így elismeri, hogy vétkezett, hogy vétett. Igen. Jó, akkor megfelezzük a büntetést. És én meg ilyen voltam, hogy igen, és nem kellett neki mondanom, hogy olyan jó lenne, ha csak mit tudom én, valahogy felét, vagy nem tudom. Elismeri? Mondom, persze elismerem, hát tényleg. És megfelezte a büntetést, fizesse be a postán, hozza vissza, és akkor elfelejtettük. Úgyhogy nagyon, és hiszem, hogy a hozzáállásom, az, hogy nem voltam vele ilyen kekeckedős, meg ilyen erőszakos, meg kioktató, hanem tiszteltem őt. És hiszem, hogy ennek megvan a gyümölcse. És én nem kell tőlük félni. Menjünk az 5. versbe. Ezért tehát engedelmeskedni kell nem csak a harag miatt, hanem a lelkiismeret miatt is. Ugye nem csak azért engedelmeskedjünk neki, mert megbüntet, és hát a pénztárcánknak nem fog jól esni. Ugye nem csak akkor nem állok oda, amikor ott a rendőr, hanem akkor is, amikor nincs. Tehát nem csak akkor teszem, amikor látnak, hanem mindig, mert a lelkiismeret, az Isten azt mondja, hogy mert ez a helyes. Tehát én nem csak akkor megyek 50-nel, amikor szembejövő autók villognak, megmutogatják, hogy mérnek a rendőrök, és akkor fú, 50. Mosolygok, biztonsági őr, lámpa föl, mindenki bekapcsolva, 50. És elhagyjuk, megyünk. De ugye nem csak ekkor kéne, amikor lányok ülnek az autóba, hátulról, és ugye érdeklődik meg most már, hogy mi micsoda ott elől. Apa, az micsoda? És akkor mondom, hát annyival el, az a mi kilométer óra, forgalmaszámérő, benzin, stb. Az a kapcsolómű, index, lámpa, stb. És ugye, hogy mennyivel lehet menni, hát ez érdekli őket. Most mennyivel megyünk, előzzük meg, apa, előzzük meg. Oké, lányok, tudom. Na, most már ezt nem lehet csinálni. És akkor mennyivel lehet itt menni, apa? És akkor mondom. És akkor van, hogy megyünk, és akkor már látják az, apa, itt mennyivel lehet menni? És akkor nézem, hogy úha, itt csak 50-nek is látom. És akkor visszaveszünk. Ugye, de nem csak akkor kell jót tenni, amikor ott vannak, hanem mindig. Mert ez a lelkiismeretünk, mert ez tudjuk, hogy ezt kéne tenni. És ugye nagyon sokszor, hogyha megúsznánk sok-sok dolgot, ha ennek engednénk. Csütörtökön mentem Esztergomba, és megálltam, piroset kapszolunk vonat, ugye most ez ilyen autós, ez ilyen jó példák erre, és szegény Pálnak, akkor még nem voltak, ugye nem tudott így éneket mondani, hogy tevével ne előtt záróvonal, ne hagyd nem tudom. Akkor még nem volt ilyen. De én érdekes volt, hogy Komárom előtt van egy ilyen rész, ahol megáll, tehát pirosat kapsz a vasútnál, akkor ki tudod kerülni ezt az egész körzetet, és megálltam, nem mondom, ki kéne kerülni. Mert mentek mögöttem autók, ugye szemből én nem jöttek, mert piros volt, és akkor be balra. Menjek, nem mondom, igazából nem sietek, nem mondom, nem megyek. És tovább elindultunk, akkor láttam, hogy befordultak, nem lehetett látni, mert ilyen nagy beton kerítés van ott az útnál, ott állt a rendőr, és aki befordult, az mind lekapcsolta, mert záróvonal volt, és ott nem lehetett volna bekanyarodni. És azt a mindent neki, uram, ez most milyen jó, hogy nem mentem. És nem csak akkor, amikor látnak, mert egyik azt gondolt, hogy nem látja senki. Befordult, és ez a látvány, hogy ott áll a kék Ford Escort, a rendőrautó, tudod. És két autót el is kapott, és meg is büntették őket. Tehát ugye nem csak akkor, amikor látják, hanem a lelkiismeret miatt. Igen, ennyivel lehet menni, ezt szabad tennem, így kell viselkednem, akkor így ezért teszem. És akkor fejezzük be a 6-7-es versen. Hiszen adót is azért fizettek, mert ők Isten szolgái, akik éppen ebben a szolgálatban fáradoznak. Adjátok meg mindenkinek, mivel tartoztok. Akinek az adóval, annak az adót, akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek a félelemmel, annak a félelmet, akinek pedig a tisztelettel, a tiszteletet. Ugye nagyon érdekes, és nagyon tetszik maga, ahogy Pál itt ír, és az ötödik versben is ezt mondta, hogy ezek az embereknek ugye valójában a hatalmasságnak mi lenne a szerepük. Hogy szolgálni és fáradozni. Szolgálunk és védünk, igaz? Tehát szolgálunk és fáradozni. Szolgálniuk és fáradozni kéne. Ha majd egyszer főnök leszel, ha majd egyszer Isten téged illetesz egy ilyen helyre, majd polgármester leszel, meg miniszter, nem tudom, vagy tanár, akkor így emlékezz erre, hogy Isten azért tett oda szolgálni, fáradozni. De ha a gyülekezetben lesz egy pozíciód, ha gyerekeket tanítasz, ha pásztor leszel, vagy bármilyen, hogy felette leszel úgymond az embereknek, hogy tanítod őket, vagy szolgálod őket, akkor ez nagyon fontos, hogy Isten azért tett oda szolgálni és fáradozni értük. És ez kéne lenni, és ha hallja ezt valamelyik illetékes, akkor ezt tudnia, hogy ezt tegye. Hogy nem a saját dolgai a fontosak, hanem az embereké. És ugye, amit itt Pál mond, az nagyon, nagyon hasonlít arra, amit ugye Jézus is mondott abban a példázatában, amikor jöttek őt a farizeusok megkísérteni. Hogy ugye kell-e adót fizetni a császárnak. Nagyon érdekes, hogy Jézus ott abban a történetben azt mondja, na adjatok egy érmét, adjatok egy pénzdarabot. Jézusnak még nem is volt az, hogy na, itt egy 50-es. Hanem kérnie kellett. Jézusnak nem volt pénze. Ez csak egy érdekesség. De ugye azt mondja, hogy na, nézzük meg, hogy kinek a képe van ezen az érmén. És ugye így hangzik ez a vers, a Máté 22, 15-től 22-ig. Most nem fogom felolvasni, de az a lényege ennek a történetnek, hogy Jézus csapdába akarták csalni. Mert hogyha Jézus azt mondja, hogy ne fizessetek adót, akkor igen. Akkor ugye a Róma haragudni fog rá, hiszen lázadás szív. Ha pedig azt mondja, hogy fizessetek adót, akkor pedig a nép fog rá haragudni, hiszen a császár barátja lesz, arra azt mondja, hogy fizessünk adót, fú, milyen császárnak a szimbolája. Mert ugye a zsidók gyűlölték Rómát, gyűlölték ezt az adózási rendszert. És ugye ott van ez a helyzet, hogy hát ebből nem lehet jó kijönni. És jó, föltetek egy olyan kérdést, amiből most mit mondja? Ha ezt mondom, akkor az is baj, ha azt mondom, az is baj. És nagyon tetszik, hogy Jézus mindig van egy jó válasz. Amikor jöttek a házasságtörő nővel, igaz? Na Jézus, megkövezzük! És ott is ez volt. Hát ha most azt mondja, hogy igen, akkor mindaz, amit eddig mutatott, hogy ő a bűnösök barátja, akkor ez vége, ugye? Akkor el fognak tudni forulni az emberek. Ha azt mondja, hogy ne, hát akkor meg egyértelműen a törvény ellen megy. Na most akkor mit fog mondani? És az okos farizeusok azt gondolták, hogy csőbe húzzák őt. És ugye itt is az, na, majd most, ugye ezzel jöttek, hogy elkapjuk. Hát most itt vége az uralom, a szolgálatának. És akkor Jézus pedig azt mondta, hogy kérek egy érmét, kérek egy pénzt. És azt mondja, hogy kinek a képe van ezen az érmény? Ahogy a császári, akkor adjátok oda neki, mert az övé. Adjátok meg a császárnak, ami a császári. És ugye itt jön a nagy dolog benne, hogy utána mond nekik valamit, ami nagyon megfeddi őket. Viszont adjátok oda Istennek, vagy adjátok meg Istennek, ami az Istené. És ugye itt volt a nagy fordulat benne, hogy ti itt vitáztok ezen, de nem erről kéne vitáznotok, és nem ez a lényeg, hogy most adjatok, vagy adót, vagy ne adjatok. Nem ez a legfontosabb az életünkben. Nem, igen, add meg. Ezt mondja a törvény. Ezt mondja, ez az övé. Add oda neki. Tessék, ez az övé. Add meg neki, ami az övé. Viszont a nagy kérdés, a sokkal fontosabb kérdés, hogy Istennek megadjátok, ami az övé. Mert rajtunk kinek a képmása van? Rajtad kinek a képmása van? Hm? Kinek a képmása van rajtunk? Úgy van. Bizony. Isten a saját képmására formált minket. Mi Istené vagyunk. Ezek az emberek Istené voltak. Azt mondja Jézus, hogy adjátok oda Istennek, ami az Istené. És ugye itt ez volt a baj ezekkel a farizeusokkal, hogy ők még nem adták oda. Eljátszották a nagy istenfélőt, meg a nagy fú, követem az Urat, de nem volt bennük ez, hogy én odaadom Istennek, ami az Istené. És tudod, ez a nagy kérdés, és ez a nagyon fontos. Mert mi itt haragudhatunk, meg mondhatunk dolgokat. De Isten azt mondja teljesen világosan az igében, hogy adjuk meg a császárunknak, ami a császári. Tiszteletet, adót, engedelmességet. De tudod, nem ez a legfontosabb. Hanem az, hogy adjuk oda magunkat Istennek. Mert mi az övé vagyunk. Az ő teremtményei vagyunk. És eredendően az övé vagyunk. Az övé vagyunk. Ő visszavásárolt. Ugye az Jézus vérével mi visszavettünk vásárolva. Mi fellázadtunk Isten ellen, mi elfordultunk tőle. De Jézus eljött, és ugye ez az ő halálának a célja, hogy ő meghalt, és kifizette a mi bűntartozásunkat. Ő visszavásárolt minket. Már az övé vagyunk. Újból az övé. Elpecsételt minket az ő lelkével. Ugye, ez a pecsét, ez egy eljegyzési zálog. Mint amit a vőlegény ad, ugye a mennyasszonyának a gyűrűt. Ott van, ez emlékeztet, és eljövök érted. És feleségem leszel. És ez az, amit ugye Jézus tett. Elpecsételt a lelkével, odaadta nekünk a lelkét. És vissza fogok jönni értetek. Mert megváltottalak, megvásároltalak. De mi odaadjuk-e magunkat? Mert ez a legfontosabb. Hogy mi mit kezdünk ezzel? Hogy eljátsszuk csak itt a nagy dolgokat, és okoskodunk dolgokról, meg van jó véleményünk, vagy pedig azt mondjuk, hogy figyelj, az ige ezt mondja, én ezt megteszem. És ez a legfontosabb, hogy odaadom magamat Istennek. Mert az övé vagyok. És Isten nem 50%-ot kér, mert ő nem csak az 50%-unkat váltotta meg, hanem azt mondja, hogy adjuk oda magunkat teljesen neki. Teljesen, 100%-ot. Ne tartsunk vissza tőle semmit. Ne tartsd vissza tőle az este 8 óra után történteket. Meg amikor ám 8-tól 2-ig az iskolába, oké, uram, felejts el, majd 2 után. A munkahelyen is. 6-tól 2-ig, vagy ahogy dolgozol, vagy az autóba, ó, uram, most felejts el, ó, és padlógál. Nem. Uram, ez egész életem, megváltottál, a tiéd vagyok. A nevemen szólítottál, uram, oké. És ez a fontos. És tudod, sajnos, ember, ugye el tudunk filozofálni dolgokról. És jövünk a kifogásokkal, hogy ó, miért és hogy. És Jézus itt nagyon gyorsan látotta ezeket az embereket. Figyeljetek! Nem erről van szó. Mi van az életeddel? Odaadtad az életedet Jézusnak? Odaadtad teljesen? De a tanár! Figyelj! Add meg neki, ami jár neki. És mi van velem? Mi van veled? Odaadtad magad Jézusnak? De! Ne a kifogásokat keresd. Ne magyarázkodj. Odaadtad magad? Ez a kérdés. Ez a nagy kérdés. Ez a legfontosabb kérdés. Hogy odaadtad, hogy add meg neki. Adjuk oda magunkat neki. És ne tartsd tőle vissza semmit. hanem járj vele, kövesd őt. Mert övé vagy, ne vonj tőle meg semmit. És ekkor lesz áldott az életed. Ekkor fog sikerülni minden, hogyha ha ő vele jár. Ekkor leszünk győzedelmesek, akkor lesz örömöd, ekkor lesz békességed, ekkor lesz áldás. Ne tarts vissza tőle semmit. Imádkozzunk. Uram, kérünk, hogy segíts nekünk, és megvalljuk, hogy sokszor sokfajta kifogás van bennünk, hogy miért nem. De olyan jó, Uram, ahogy mit látjuk itt az igédben, hogy mi szeretünk dumálni, és csak jár a szánk, és mondunk dolgokat, keresünk kifogásokat, keresünk magyarázatokat, hogy miért, miért. De köszönöm ezt a kérdést, vagy ezt a kijelentést, hogy adjuk meg neked, ami a tiéd, ami neked jár. És köszönöm, Uram, hogy te megváltottál minket, és a tiéd vagyunk. Uram, kérlek, segíts nekünk, hogy ne tartsuk vissza magunkat, és éljünk neked 100%-kal. Uram, kérlek, hadd legyünk ilyen fénylő csillagok, olyanok, akik téged mutatnak, és az ilyen helyzetekben is, amikor emberek lázadnak, haragudnak, mocskolódnak, tiszteletlenek, szemtelenek, arcátlanok, és az igéd ellen mennek. Uram, hadd legyünk olyanok, akik kitartunk, és akkor is az árral szembe megyünk, ha csak egyedüliek vagyunk. Adj nekünk erre kegyelmet, Uram. Mi ezt magunk nem tudjuk megtenni. Adj erőt, hogy tisztelettel legyünk akkor is, amikor nehéz, hogy amikor igazságtalan, akkor is megtegyük, amire hívsz minket. És erősíts meg a te népedet, Uram. És imádkozunk, Uram, hogy adj nekünk olyan vezetőket, akik jól vezetnek, akik tényleg szolgálnak, akik az embereknek a javait nézik. Uram, kérünk ezért az országért, imádkozunk, hogy ments meg a mi vezetőinket. Adj nekik megtérést. Adj nekik, hogy megismerjenek téged, Úr Jézus. Imádkozunk, hogy vezesd őket a megtérésre. És tényleg olyan törvényeket, olyan döntéseket hozzanak, amik az embereket, az országnak a gyarapodását, az érdekét nézik. És kérünk, Uram, hogy ne legyen korrupció, ne legyen igazságtalanság. Kérünk, Úr Jézus, hogy védd meg ezt az országot a válságtól, a nehézségektől. És Uram, tudjuk, hogy a legfontosabb az, hogy téged megismerjenek az emberek. És ezért imádkozunk, hogy elsősorban ez történjen meg. Uram, lehet gazdagságunk, lehetnek sikereink, de ha te nem vagy az életünkben, akkor mit nem ér az egész? Kérünk, Úr Jézus, hogy munkálkodj ebben az országban. És imádkozunk itt Győrért, hogy hozz megtérést, és hozz ide egy nagy ébredést erre a városra, Uram. Jézus nevében imádkoztunk. Amen.